القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال رحمه الله تعالى: تمت، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أنسيب الإمام المجدد رحمه الله تعالى العلامة النجدي القاعدة الرابعة نسينج ونه من القواعد الأربعة العظيمة katika misingi minne mitukufu iliyo mikubwa alati tubayinu haqiqata hali lmushrikin wa haqiqata shirk, misingi ambayo kwa hakika inabainisha uhakika wa hali ya washirikina na shirki yenyewe. Wa bilaksi kadhalika, kinyume chake unafahamika uhakika wa hali ya muwahidin na tauhid yenyewe. Msingi wa nne asema anna mushriki zamanina, kauli yake shekhe anna mushriki hapa pana hadhi ya nuni, asli yake anna mushrikina, lakini jina hili lilipofanyiwa idafa ila ma badahu fahudhifat nunu lilidafa, lilipoidhifishwa hili neno kwenye neno ambalo liko baada yake nuni ikafutwa kwa sababu ya idafa, na hani masala ya kinahau. Kwa hiyo anna mushriki zamanina, hakika washirikina wa zama zetu, aghladu shirkan ay akbaru shirkan, ni wakubwa zaidi wa shirki, minal awwalin, kuliko wale wa mwanzoni. Anna mushriki zamanina, hakika washirikina wa zama zetu, aghladu shirkan, ni wakubwa zaidi wa shirki, kwa maana shirki yao ni nzito zaidi. Min alawalina, kuliko wale wa mwanzo. Lianna alawalina, kwa sababu washiriki wale wa mwanzo. Lianna alawalina, kwa sababu wale wa mwanzoni. Yushirikuna fi rakhai, wanashirikisha wakati wa raha. Wayukhlisuna fi shidda, na wanatakasa dini zao wakati wa shidda. Lianna alawalina, kwa sababu wale wa mwanzoni. Yushirikuna fi rakhai, wanashirikisha wakati wa raha. Wayukhlisuna fi shidda, na wanatakasa dini zao wakati wa shidda, wanafanya ikhlas. Wa mushriku zamanina, na washirikina wa zama zetu. Wa mushriku zamanina, na washirikina wa zama zetu. Shirkuhum daima, shirki yao ni siku zote. Firrakhai, nikakasema ni yenye kudumu. Wa mushriku zamanina, na washirikina wa zama zetu. Shirkuhum daima, shirki yao ni yenye kudumu. Firrakhai, wakati wa raha wa shidda, na wakati wa shidda. Bila ya shaka, ikiwa hali ni kama anavyosema sheikh wa huwa kadhalik, na hali iko hivyo, washirikina wa zama za leo watakuwa ni washirikina zaidi kuliko wale washirikina wa mwanzoni. Min mushrik al-arab wa ghairi, katika wale washirikina katika Waarabu ambao Mtume sallam aliishi nao, na washirikina wengine wenye kuzunguka miji ya Waarabu kwa wakati ule. Shirki yao na washirikina wa leo, hawa washirikina wa leo wanawazidi. Lau tutoe katika mchuano na mashindano, basi washirikina wa leo ni kiboko, watashinda, kwa sababu wale washirikina wa mwanzo zilikuwa shiriki zao ni wakati wa raha, wanapokuwa na furaha, ima wameshinda katika vita wakapata ngawira au furaha za mavuno au masokoni wakisomeana mashairi yao na kupigana vijia mbali mbali, kwenye hali za furaha kufanya shirki wakajitegemeza neema wasiokuwa Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya furaha yamewapata mambo ya kuwafurahisha. Fanihamu yudhifunaha ila alihatihim albatila min alasnami wa ghayriha, zile neema za Allah kujiegemeza wao katika miungu ya batil ambao wanaiabudu katika masanamu na miungu mingine. Lakini hao hao wanaopata shida na misukosuko na matatizo wakafikwa na majanga mbalimbali, basi humkumbuka Allah tabaraka wa taala. Kwenye kipindi kama hicho wanafanya ikhlas kwa Allah subhanahu wa taala. Hii ndio wale washirikina wa mwanzoni. Lakini washirikina wa zama zetu, wa mushriku zamanina na washirikina wa zama zetu, shirkuhum daiman, shirki yao ni yenye kudumu. Kivipi? Firrahai wa shida, katika raha na katika shida. Wakiwa na mambo ya furaha watafanya shirki, na wakiwa na mitihani na mabalaa hiyo watafanya shirki. Na wallahi alazim, anachokizungumza Sheikh rahimahullahu taala ndio uhalisia ambao tunaishi nao na washirikina wa zama hizi. Watu wanaendekeza shirki katika vipindi vyote. Mtu kapata kazi atakwenda kwenye shirki, atakwenda kuroga nini mwenyewe, anasema anakwenda kujizindika ili aweze kutulizana kwenye kazi aliyokuwa nayo, maana mahasidi ni wengi. Ana kazi pengine na cheo, kwenye kipindi kama hicho cha furaha na neema atafanya shirki. Mtu kajenga nyumba, kanunua gari, kapata maendeleo kadha, kaongeza ofisi, cha kwanza ni shirki. Mtu kapata mtoto, mtu atakuoa, tunguli za pigwa kabla ya harusi. Hao hao pia wakipata matatizo, akiuguliwa, akafukuzwa kazi, akifiwa, akifishwa cheo, akifilisika, haya ni matatizo hayo, pia anakwenda kwenye shida, hawana heri. Firrahai wa fishida, katika wakati wa raha na shida, vipindi vyote hivyo wanafanya shida. Hawa ni washirikina wa zama za leo, ndio tunaishi nao. Kwa hili sasa, hawa washirikina wa zama za leo ni wakubwa, washiriki wao ni nzito zaidi. Wote wawili washirikina, wale wa mwanzoni na hawa, lakini hawa wa zama hizi ni kiboko, kama wanavyosema wasilani. Shaka nasema wadalil qawluhu ta'ala, na ushahidi na kauli yake ta'ala, fa idha rakibu fil fulk, pindi wanapopanda katika majahazi wakisafiri baharini kwa vyombo vya majini, da'u Allah mukhlisina lahu din, kumuomba Allah aliyekuwa ni mwenye kumtakasia yeye dini. Falamma najjahum ila albar, na pindi anapowaokoa wao, anapowasalimisha wao mpaka nchi kavu na katika salama, idha hum yushrikun, ghafla wao wanashirikisha. Kwa maana katika safari yao ya baharini na misukosuko ya bahari, bahari inafahamika, bahari inaweza ikachafuka hali ikawa mbaya, watu tutaona hapa tunazama, watu wametapika kwa mtu aliyokusafiri na bahari, hakuna anayejiweza, kama ni jahazi linaingia maji pale, watu katika hali ya kumwelekea Allah tabaraka wa taala wote. Lakini wakifika nchi kavu, fuku wanaiona ile pale, hapo wanasikizao, utawasikia hamdan lil aliha, shukurani ni kwa masanamu wetu, kwa shukuru sanamu kaga na wengine wakijisifia kwa ushirikina. Mimi nilijua nitawakusha, mimi nimechanjwa bwana, mimi sikuja baharini ovyo ovyo bwana, mimi si kama nafada wengine, mimi nimezindikwa, kwa mimi nilijua nitavuka, watazama wengine si mimi, mimi siwezi kulala bwana. Kwa hiyo mimi sikuja baharini, mimi sikuja baharini, mimi sikuja baharini, mimi sikuja baharini, mimi sikuja baharini, mimi sikuja baharini, mimi sikuja baharini, Qur'ani inasema pale pale. Kwa hiyo tunaoona kwamba washirikina wa Kiarabu walikuwa hivyo, na haya anaeleza Allah tabarak wa taala kwenye aya mbalimbali kuwaeleza watu wa zamani na shirki zao zilivyokuwa, kwamba wakati wa shida walikuwa wakimkumbuka Allah tabarak wa taala. Aya hii katika sura Al-Ankabut inafanana sana na aya katika sura Yunus, kuanzia aya 22 mpaka 25. Allah anasema huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri, yeye Allah ndiye ambaye anakupelekeni, anakuendesheni katika nchi kavu na baharini. Hata idha kuntum fil fulk, mpaka mtapokuwa ninyi katika majahazi. Wajaraina bihim birihin tayyiba, na yakawaendesha yakaenda na nyinyi hayo majahazi. Wajaraina ay al-aflak al-fulk, yakatembea na nyinyi haya majahazi. Birihin tayyiba, kwa upepo uliokuwa mzuri. Wafarihu biha, na wakaufurahia upepo huo. Wale walio ndani ya haya majahazi, Allah anasema jaatha rihun hasif, huyajia majahazi hayo upepo wenye kuvuma. Wajaahumul mauju min kulli makan, na yakawajilia hao mawimbi kutoka kila upande. Wadhannu annahum uhita bihim, na wakadhania kwamba wao washazungukwa, tayari maji wamewazunguka na mawimbi ni makali, wakadhania kwamba tayari washazungukwa na wanaangamia. Dahu Allah mukhlisina lahu din, Allah anasema hapo sasa kumuomba Allah wao aliyekuwa na mtakasia dini. La in anjaitana min hadhi, huku wakisema lao kituokoa sisi kutokana na mtihani huu. Lanakunanna min ash-shakirin, tutakuwa sisi ni wenye kushukuru. Falamma anjahum idha hum yabighuna fil ardi bighayri haqq, ili Allah alipowaokoa akawafikisha salama, ghafla wameanza kuchupa mipaka kwenye ardhi bila ya haki. Aya hii ni sawasawa na maudhui ya aya iliyotangulia. Kadhalika katika sura Luqman Allah anasema wa idha ghashiyahum mawjun kadhulal da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-bar faminhum muqtasid wama yajhadu biayatina illa kullu khattarin kafur. Allah sema wa idha ghashiyahum mawjun kadhulal, na pindi yanapowafunika wao mawimbi kama mawingu, yakawa mawimbi ukubwa wake ni kama mawingu. Mara nyingine mnapigwa na wimbi linakuwa liko juu hapa, ukitazama unakuwa waliona wimbi ili hapa kama wingu, ni hali mbaya kabisa baharini. Katika hali kama hii, wanapofunikwa wasafiri wa baharini na mawimbi yaliyo makubwa mfano wa wingu, da'u Allah mukhlisina lahu din, kumwomba Allah aliyekuwa anamtakasia dini. Falamma najjahum ila al-bar, pindi sasa anapowaokoa wao kuwaleta nchi kavu. Faminhum muqtasid, kuna katika wao wanakuwa ni watu wakati na kati. Qauluhu faminhum muqtasid, baadhi ya mufasiri wanasema ayudhiruna al-imana bi alsinatihim, katika wao kuna wenye kudhihirisha imani kwa ndimi zao, lakini ukafiri wao uko moyoni. Kana wanapookoka maneno yao yanazungumza kana kwamba wameamini, lakini ule ukafiri bado uko katika roho zao. Hii ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri nyingine inasema falamma najjahum ila al-bar, na pia anapookoa wao kuwaleta nchi kavu. Faminhum muqtasidun, kuna katika wao wanakuwa ni kati na kati, kwa maana wanafikiri neema za Allah tabaraka wa taala na wanaamini. Alafu wanasema wanawatuona tafsiri, baada ya hapo pana hadhi, pana maneno yamekutwa aiwaminhum mufrikun, na kuna katika wao wanaochupa mipaka. Wanapookoka kuna kundi katika wao linakuwa na imani ya kati na kati, linakubali imani ya kweli, na kuna kundi nyingine, na hii imefutwa lakini yuqaddar fi thain, na kuna wengine wanakuwa wanachupa mipaka ya Allah tabaraka wa taala na kuipinga imani ya kweli. Kisha Allah akasema wama yajhadu biayatina, na hazipingi aya zetu illa kullu khattarin kafur, ila kila muovu muovu aliyekafiri mno. Aya hizi nimezitaja kutilia nguvu aya hii ambayo Sheikh rahimahullah taala ameitaja katika asli hii ya mwisho, na utadhihirikiwa kwamba kwa hakika hasa washirikina wa leo shirki yao ni nzito mno. Bali Allah anasema wama bikum min ni'matin famin Allah thumma idha massakum ad-durru fa'ilayhi taj'arun hakuna chochote kilichokuwa kwenu katika neema isipokuwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wa idha massakum ad-durru nabili yanapowakutanyia madhara na tabu fa ilayhi taj'arun kwake yeye mnapiga makelele mkiomba, ai tasrahun mnapiga makelele ya kuomba uokozi. Aya hii katika sura An-Nahl na inaunga mkono kwamba washirikina wa mwanzoni walikuwa wanazikiri neema za Allah tabaraka wa taala na wanakubali ufalme wake wakati wa shida, lakini wanaghafirika wakati wa raha. Washirikina wa leo wakati wa shida ni washirikina waliobobea, na wakati wa neema wako hivyo hivyo. Sasa ni nani katika haya makundi mawili ni wakubwa zaidi washirikina? Tukuuliza wewe, mushiriku zamanina, mushiriku zamanina ni washirikina wa zama zetu. Kisha Sheikh anasema tammat hadhihi alqawaid, imetimia hii misingi minne kama alivyokusudia Sheikh, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. In sha Allah ta'ala bi hadhihi at-ta'liqat al-mukhtasara أنهينا إن شاء الله تعالى قراءة هذه الرسالة المباركة. وما بقي إلا شنو؟ وأبوكينا ولوي. أشكي فصمت وليا. أو بيانين بيانين نفاس مسكتي الكوكو. أنا نيقوى. شيخ وليقال تبريد.